Наша таксі стаяла каля бара. Я зайшоў, каб змяніць ленца, узяць ключ і паперы. Готфрид выйшаў разам са мной. Як выручка? Так сабе. Ці зашмат таксі, ці замала людзей ездзяць на таксі. А ў цябе? Дрэнна. Прастаяў усю ноч і нават 20 марак не зарабіў. Зварочныя часы. Готфрид ускінуў бровы. Ну, тады ты сёння, пэўна, не вельмі спяшаешся, а? Не, а чаму? Можа, мяне крыху падвязеш? Добра, мы сядзем у машыну, а куды ты? Да сабора. Што? Ці не памыліўся я? Я правільна пачуў, сабор? Не, сынок. Ты не памыліўся, правільна, сабор. Я ў здзіўленні паглядзеў на яго. Не здзіўляйся. Паехалі. Ну добра, мы паехалі. Сабор быў у старой частцы горада на саборнай плошчы, акружанай дамамі духавенства. Я спыніўся перад брамай. Паехалі далей з другога боку. Ён сказаў мне спыніцца каля маленькага ўвахода з другога боку і выйшаў. «Всего найлепшага», – сказаў я. «Здаецца, ты вырашыў паспавядацца?» «Пайшлі». Я засмеяўся. «Не сёння. Раніца я ўжо маліўся, мне хопіць на ўвесь дзень. Не пляці глупства, малы. Буду велікадушны і штосьці пакажу табе. Пайшлі». Я з цікаўнасцю пайшоў за ім. Мы прайшлі праз вузенькія дзверы, увайшлі ў крытую манастырскую галерэю. Яна ўтварала вялікі чатырохкутнік з доўгіх радоў арак, якія падтрымліваліся з сярэдзіны шэрымі гранітнымі калонамі, адгароджваючы садок. У сярэдзіне ўзвышаўся вялікі выветраны крыж з распяццем Хрыста. Па баках каменныя барэльефы з выявамі пакутнага шляху. Перад кожным барэльефам стаяла старая лаўка. Сад здзічэў. Цяпер ён буйна расцвіў. Готфрид паказаў на некалькі вялізных кустоў белых і чырвоных ружаў. Вось што я хацеў паказаць табе. Пазнаеш? Я спыніўся ў здзіўленні. Вядома, пазнаю. Дык вось адкуль ты іх сцібрыў, стары царкоўны рабаўнік. Пад тыдзень назад пераехала да фрау Залеўскі, і Ленц прыслаў ёй вечарам праз юпа вялізны букет ружаў. Кветак было так шмат, што юп два разы спускаўся ўніз і вяртаўся за хапкам ружаў. Я ламаў сабе галаву, дзе Готфрид іх узяў. Я ведаў яго прынцып – ніколі не купляць кветак. На гарадскіх клумбах я такіх не бачыў. Выдатная ідэя, разумная галава дадумалася. Гэты сад сапраўдны скарб. Ён урачыста паклаў мне руку на плячо. Бяру цябе ў долю. Думаю, табе менавіта цяпер гэта патрэбна, бо гарадскія клумбы ўжо апусцелі. А яны ж дагэтуль былі добрым папасам, так? Я кіўнуў. Акрамя таго, ты цяпер уваходзіш у пару, калі выразна праяўляецца розніца паміж буржуа і кавалерам. Буржуа, чым больш знаёмы з дамай, тым больш неўважлівы да яе, а кавалер усё больш уважлівы. Ён зрабіў шырокі жэст. А з такімі ружамі ты можаш стаць непараўнальным кавалерам. Я засмяяўся. Усё вельмі добра, Готфрид. А што рабіць, калі зловяць? Адсюль цяжка ўцячы, а набожныя людзі назавуць такі ўчынак апаганеннем святых месцаў. Даражэнькі, ці бачыш ты тут каго? Пасля вайны людзі ходзяць на палітычныя сходы, а не ў царкву. Так і было. А як быць з пастарамі? Пастарам мала спраў да кветак, інакш сад быў бы лепш дагледжаны. І Боженька парадуецца, калі ты некаму зробіш дабро, ён такі. Ты маеш рацыю. Я ўважліва паглядзеў на вялізныя старыя кусты. На некалькі тыдняў я забяспечаны, Готфрид. Хопіць надоўга, табе пашанцавала. Это ўстойлівы гатунак, які цвіце позна. Хопіць да верасня. А тады з'явяцца астры, хрызантэмы. Пайшлі, я іх зараз пакажу табе. Мы прайшлі праз сад, ружы пахлі хмельна. У кветках гудзеў рой пчол. Ты толькі паглядзі, я спыніўся. Адкуль яны? У цэнтры горада? Паблізу ж няма нідзе пчэльніка. Альбо ты думаеш, што пастары параставлялі вуллі на дахах? Не, брат. Яны, я ўпэўнены, прылятаюць сялянскай сядзібы. Проста яны ведаюць дарогу. Ён падміргнуў. А мы? Я паціснуў плячыма. Мусіць, ведаем хоць крышку. Столькі, колькі можна. А ты не ведаеш? Не. І ведаць не хачу. Мэта робіць цябе нявольнікам жыцця. Я зірнуў уверх на вежу сабора. Яна вылучалася шаўкавіста-зялёным сілуэтам на фоне блакітнага неба, бясконца старая і спакойная, вакол якой кружыліся ластаўкі. Як тут ціха! Ленскі ўнуў. Так, дарагі мой, тут адчуваеш, што табе толькі часу не хапала, каб стаць добрым чалавекам. Правда? Часу і спакою, і спакою. Ён засмяяўся. Запозна. Мы дажылі да таго, што спакою не вытрымалі б. Дык пайшлі. Назад! У вір! Я высадзіў Готфрыда і вярнуўся на стаянку. Я праязджаў міма могілак. Я ведаў, што пад зараз ляжыць у шезлонгу на балконе. Я пасігналіў. Але ніхто не падаў знаку, і я паехаў далей. Затое, крыху праехаўшы, я ўбачыў фрау Хасе. Нюно, апранутая ў нейкую накідку шаўковай тафты, ішла па вуліцы, а потым знікла за рогам. Я паехаў за ёй, каб спытаць, ці не падвесці яе. Але калі я пад'ехаў да скрыжавання, то ўбачыў, што яна садзіцца ў машыну, якая спынілася за рогам вуліцы. Гэта быў заезджаны мерседэс вытворчасці 1923 года. Ён хутка ад'ехаў. За рулём сядзеў чалавек з носам, падобным да качынай дзюбы. На ім быў стракаты касцюм у клетку, я даволі доўга глядзеў услед машыне. Вось што атрымліваецца, калі жанчына ўвесь час сядзіць адна дома. У роздуме я накіраваўся да стаянкі, заняў сваю чаргу. Сонца парпякло верх, чарга рухалася марудна, я драмаў, спрабуючы заснуць. Але з галавы не выходзіў вобраз фрау Хасе. Хоць у нас усё было не так, але пад таксама на цэлы дзень заставалася адна. Я вылез з машыны і пайшоў наперад да таксі Густава. На, выпі, прапанаваў ён мне і падаў тэрмас. Халодненькая, сам прыдумаў, кава з лёдам. Пры такой спякоце не награваецца гадзінамі. Так-так, Густаў чалавек практычны. Я наліў кубак, выпіў. Калі ты такі практычны, раскажы мне, як забавіць жанчыну, якая падоўгу застаецца адна? Вельмі проста. Густаў з перавагай глянуў на мяне. Дарагі Роберт, трэба дзіця альбо сабака. Спытайся ў мяне пра што. Нешта, ну, цяжэйшае. Сабака, здзівіўся я. Вядома ж, ліха тваёй матары, патрэбны сабака. Ты малайчына, калі ёсць сабака, чалавек не адзін. Я прапанаваў яму закурыць. Слухай, можа, у цябе ёсць штосьці такое на прыкмеце? Сёння сабака, мусіць, недорага каштуе. Густаў дакорліва пахітаў галавой. Роберт, ты, відаць, сапраўды не ўяўляеш сабе, што я значу для цябе. Мой будучы цесць, другі сакратар таварыства ўладальнікаў Доберман Пінчэраў. Вядома, ты можаш набыць сабе шчанюка нават задарма. Першакласнай радаслоўнай. Адна сучка ашчанілася, шасцярых прывяла. Іх бабуля, медалістка Герта Стагенбурга. Густаў быў удачлівы чалавек. Бацька яго дзяўчыны не толькі гадаваў добермана, ён быў яшчэ гаспадаром шынка «Новая келля». Сама невеста трымала плесіровачную майстэрню. Густаў жыў прыпяваючы. У цесце ён бясплатна еў і піў, а невеста мыла і прасавала яго кашулі. Ён не спяшаўся жаніцца. Тады ўсе клопаты леглі б на яго плечы. Я заявіў Густаву, што доберман не тое, што трэба. Ён завялікі, а характар у яго ненадзейны. Густаў на хвілінку задумаўся. Пайшлі, пойдзем паглядзім. Ёсць ідэя, толькі ты памаўчы. Добра. Ён падвёў мяне да невялічкай крамы. У вітрыне былі выстаўлены акварыумы, парослыя водарасцямі. У скрынцы сядзела некалькі сумных марскіх свінак. Па баках віселі клеткі, у якіх нястомна лёталі чыжыкі, гілі, канарэйкі. Насустрач нам выйшаў крываногі чалавек невысокага росту ў карычневай вязанай кофце. Вадзяністыя вочы, азызлы твар, замест носа бліскучы паяльнік. Відаць, што аматар піва і гарэлкі. «Скажы, Антон, як пажывае Аста?» – спытаў Густаў. «Другі прыз і ганаровы прыз у Кёльне», – адказаў Антон. «Якая подла, чаму не першы?» «Першы яны аддалі Уда Бланкенфельцу». «Ну, што ты скажаш, а? Прайдзі светы!» У глыбіні крамы цяўкалі і вішчалі шчаняты. Густаў пайшоў туды. Ён прынёс, ухапіўшы за каршэнь, двух маленькіх тэр'ераў. У левай руцэ чорна-белага шчанюка, у правай светла-карычневага. Непрыкметна пагайдалася рука з карычневым, я глянуў на яго. Добра. Шчанюк быў прыгожы, як цацка. Ногі былі роўныя, тулава квадратнае, галава чатырохкутная, разумная і нахабная. Густаў адпусціў іх, яны пабеглі. смешны мяшанец, сказаў ён, паказваючы на рудога. Адкуль ён у цябе? Антон, з яго слова, трымаў яго ад нейкай дамы, якая з'ехала ў паўднёвую Амерыку. Густаў зарагатаў, не паверыўшы. Антон пакрыўджана паказаў генеалагічнае дрэва, якое даходзіла аж да Ноевага каўчэга. Густаў пагардліва адмахнуўся і зацікавіўся чорна-белым. Антон за рудога прасіў 100 марак. Густаў даваў 5. Яму не падабаўся прадзед. Ён раскрытыкаваў хвост, вушы. Вось чорна-белы, гэты быў у парадку. Я стаяў паводдалі, слухаў. Раптам нехта схапіў мой капялюш, я ў здзіўленні азірнуўся. У кутку на жэрдзі сядзела малпа, крыху скурчыўшыся. У яе была жоўтая поўсць і сумны твар, чорныя круглыя вочкі, заклапочаная складка каля рота, як у старой жанчыны. Яе жывот аблягала скураная дзяга, да якой мацаваўся ланцуг. Маленькія чорныя ручкі жахліва напаміналі чалавечыя. Я стаяў спакойна. Малпа паволі рухалася бліжэй да мяне. Яна ўвесь час пазірала на мяне без падазронасці, а нейкім дзіўным, утаропленым позіркам. Нарэшце яна асцярожна працягнула мне ручку. Я падаў ёй адзін палец. Здавалася, што бедны нямы чалавечак, загнаны узгорбленае цела, хоча вызваліцца адтуль. Нельга было доўга глядзець смертэльна сумныя вочы. Засопшыся, Густаў зноў вынырнуў з лесу радаслоўных дрэў. Дык дамовіліся, Антон, ты атрымаеш за яго шчаня добермана ад Герты. Найлепшы гешэфт у тваім жыцці. Потым ён павярнуўся да мяне. Забярэш адразу? За колькі? Задарма. Мяняемся на добермана, якога я табе падарыў. Так. Густаву можна верыць. Густаў, чалавек, будь здароў. Мы дамовіліся, што я забяру сабаку пазней, пасля работы на таксі. Ты ведаеш, што ты нажыў? Спытаў мяне Густаў на вуліцы. Рэдкасць. Ірландскага тэр'ера, вышэйшы клас, без ніводнай заганы. Ды яшчэ радаслоўнае дрэва. Ты не павінен нават глядзець на яго, а перш чым загаварыць з жывёлінай, пакланіцца. Густаў, ты зрабіў для мяне вельмі добрую справу. Пайшлі, вып'ем зараз найлепшага каньяку, які толькі дастанем, але не сёння. Сёння у мяне павінна быць цвёрдая рука. Я вечарам іду ў таварыства гуляць у кеглі. Паабяцай мне пайсці са мной калі-небудзь, там бываюць выключна прыстойныя людзі, нават адзін паштовы обер-сакратар. Прыйду. Калі б там не было нават обер-сакратара. За некалькі хвілін да 6 я вярнуўся ў майстэрню. Мяне чакаў кёстэр. Сёння пад вечар званіў Жафэ. Пазвані яму. На хвілінку мяне заняло дыханне. Ён што-небудзь сказаў? Ота. Не, нічога асаблівага. Толькі тое, што ён прымае да 5, потым будзе ў бальніцы Святой Даратэі, значыць, звані туды. Добра. Я пайшоў у кантору. Было цёмна і душна, але мяне калаціла, і тэлефонная трубка дрыжала ў маёй руцэ. Глупства, я цвёрда абапёрся локцем на стол. Да Жафэ доўга не ўдавалася дазваніцца. У вас ёсць час? Ёсць. Тады Зараз жа прыязджайце да мяне, я тут буду яшчэ гадзіну. Я хацеў спытаць, ці не здарылася нешта спад, але не змог. Добра, праз 10 хвілін буду. Я павесіў трубку і адразу пазваніў дадому. Трубку падняла служанка. Я спытаў пра пад, не ведаю, ці ёсць яна, прамовіла Фрыда. Зараз гляну. Я пачакаў, галава мая быццам распухла і распалілася. Час цягнуў сябе з конца, потым я пачуў шоргат і голас пад. Робі! Я на хвіліну заплюшчыўся. Як справы, пад? Добра. Я ўвесь час сядзела на балконе і чытала. Кніга хвалюючая. Значыць, хвалюючая? Цудоўна. Я хацеў толькі сказаць, што сёння прыйду дамоў крыху пазней. Ты ўжо дачытала кнігу? Не, дачытала да сярэдзіны, яшчэ хопіць на некалькі гадзін. Ну, да таго часу я вярнуся. А цяпер чытай. Я нейкі час яшчэ пасядзеў, потым устаў. Ота, можна ўзяць Карла? Вядома, калі хочаш, і я паеду. Мне тут няма чаго рабіць, няма патрэбы, нічого страшнага, я ўжо пазваніў дадому. Якое святло! Падумаў я, калі Карл выскачыў на вуліцу. Якое цудоўнае вечэрняе святло над дахамі! Якой асалодай напоўнена жыццё! Давялося некалькі хвілін пачакаць. Сестра завяла мяне ў маленькі пакойчык, дзе ляжалі старыя часопісы. На падаконніку стаяла некалькі вазонаў, тут былі тыя ж самыя часопісы ў брудных вокладках і тыя ж самыя сумныя вазоны, якія можна ўбачыць толькі ў пачакальнях урачоў і ў бальніцах. Прыйшоў Жафе. Ён быў у беласнежным халаце, на якім яшчэ не разгладзіліся канты ад праса. Але калі ён прысеў каля мяне, я ўбачыў на ўнутраным баку правага рукава маленькую ярка-чырвоную плямку крыві. Але гэтая маленькая плямка выклікала ў мяне большую прыгнечанасць, чым жгут прамочаных крывёю бінтоў. Мой аптыміст знік. Я абяцаў сказаць вам пра справы фрау Хольман. Я кіўнуў галавой, глянуў на стракаты плюшавы абрус. Я ўтаропіўся ў перапляценні шасцікутнікаў, і ў мяне з'явілася вар'яцкая надзея, што ўсё будзе добра, калі я толькі вытрываю і не міргну да наступных слоў Жафе. 2 гады назад яна правяла 6 месяцаў у санаторыі. Вы гэта ведаеце? Не. Пасля таго стан палепшыўся. Я добра абслухаў яе, на гэтую зіму ёй трэба зноў паехаць туды. Ёй нельга заставацца тут, у горадзе. Я ўсё яшчэ ўзіраўся ў шасцікутнікі. Яны расплываліся і пачалі скакаць, калі ехаць у восень, найпазней у канцы кастрычніка. Гэта была не выпадковая кровацеча. Не. Я ўзняў вочы. Відаць, не трэба казаць вам, што развіццё хваробы цяжка прадказаць. Год назад здавалася, што працэс спыніўся. Наступіла інкліплюсацыя, і можна было падумаць, што ачаг закрыўся. Як працэс нечакана ўзнавіўся, так нечакана ён можа і спыніцца. Я кажу не проста так, гэта бывае сапраўды. У маёй практыцы былі дзіўныя выпадкі выздараўлення, а пагоршання? Ён зірнуў на мяне. Здараліся. Ён пачаў тлумачыць мне дэталі. Абодва лёгкія былі пашкоджаны, правая менш, левая больш. Потым ён перапыніў сябе і пазваніўшы выклікаў сястру. «Прынясіце маю папку». Сестра прынесла, Жафе дастаў два вялікія здымкі. Ён зняў траскучыя канверты і паднёс здымкі да святла супроць акна. Так будзе лепш відаць. Это рэнтгенаўскія здымкі. На празрыстай шэрай пласцінцы я убачыў пазваночнік, лапаткі, ключыцы, плечавыя суставы, палогія дугі скабаў. Але я бачыў і яшчэ штосьці, бачыў шкілет. Цёмны, прывідны. Ён вылучаўся з невыразных пераплеценых ценяў здымка. Я бачыў шкілет, пад. Шкілет, пад. Жафе абводзіў пінцэтам асобныя лініі і зацямненне на пласцінцы, тлумачачы іх, ён не заўважаў, што я зусім не гляджу туды, ім завалодала грунтоўнасць вучонага. Нарэшце ён павярнуўся да мяне. Вы зразумелі? Зразумеў. Што здарылася? Нічога. Мне не ўсё відаць. А, вось што. Ён паправіў акуляры. Потым ён паклаў здымкі назад у канверт і ўважліва прыгледзеўся да мяне. Не забівайце сабе галаву лішнімі думкамі. Я не забіваю, але што за д'ябальская несправядлівасць? Мільёны людзей здаровыя, чаму гэты адзін хворы? Жафе маўчаў ці не хвіліну. На ваше пытанне ніхто не адкажа. Так, пагадзіўся я. Я нібы аглух ад злосці. Ніхто не адкажа. Вядома, не. За несправядлівасць і смерць ніхто не адказвае, пракляцце, і нічога не зробіш. Жафе доўга глядзеў на мяне. Прабачце, сказаў я. Я не магу падманваць сябе. Вось што найгорш. Ён усё яшчэ глядзеў на мяне. У вас ёсць яшчэ час. Хапае. Ён устаў. Мне трэба зрабіць вечерні абход. Я запрашаю і вас. Сестра дасць вам халат, а для пацыентаў вы будзеце маім асістэнтам. Я не разумеў, навошта ён гэта робіць. Але я ўзяў сястры халат. Мы пайшлі па доўгіх калідорах. Праз шырокія вокны лілося ружовае вечаровае святло, мяккае, прыглушанае. Яно плыло, нібы ў казцы. Некаторыя вокны былі адчынены. З двара залятаў пах ліпавай квецені. Жафе адчыніў дзверы. У нос ударыла спёртае, цяжкае паветра. Жанчына з прыгожымі валасамі колеру старога золата, на якіх яркімі водбліскамі іскрылася святло, знясілена падняла руку. У яе быў высакародны лоб, які звужаўся на скронях, а пад вачамі пачыналася павязка, якая даходзіла да рота. Жафе асцярожна зняў яе. Я ўбачыў, што ў жанчыны не было носа. Замест яго з'яўрала крывавая рана, вся ў струпах і з дзвюма дзіркамі пасярэдзіне. Жафе зноў наклаў павязку. Добра, і ён павярнуўся да выхаду. Ён зачыніў дзверы за сабой, я на хвілінку спыніўся ў калідоры, гледзячы на мяккую, мяккае вечаровае святло. «Хадзем», — сказаў Жафэй, пайшоў перада мною наступную палату. Мы пачулі гарачае, цяжкае дыханне хворага ў гарадцы. Это быў мужчына з алавяным тварам, на якім гарэлі незвычайна яркія чырвоныя плямы. Рот быў разяўлены, вочы выкаціліся, рукі неспакойна хапаліся за коўдру. Чалавек быў беспрытомны. Каля ложка сядзела сястра і чытала. Пры з'яўленні Жафэна адклала кнігу і ўстала. Ён зірнуў на тэмпературны ліст і пахітаў галавой. На лісце ўвесь час стаяла 40 градусаў. Двухбаковае запаленне лёгкіх і плеўрыт. Ужо тыдзень супраціўляецца як бык. Рэцыдыў. Ужо амаль быў здаровы. Занадта рана ўзяўся за працу. Жонка і 4 дзяцей. Няма надзеі. Ён паслухаў грудзі, памацаў пульс, яму дапамагала сястра, яе кніга ўпала на падлогу, я падняў і ўбачыў, што гэта была кулінарная кніга. Хворы бесперапынна драпаў схуднелымі рукамі коўдру. Толькі гэты гук чуўся ў пакоі. «Застаньцеся тут на ноч, сестра», — сказаў Жафэ. Мы выйшлі. Ружаватае змярканне набыло адценне. Яно, нібы воблака, запоўніла калідор. «Заклятае святло!» «Чаму?» — спытаў Жафэ. «Несумяшчальна адно з адным». «Што вы? Всё сумяшчальна!» У наступнай палаце лежала жанчына, якая задыхалася. Яе прывезлі пад вечар з цяжкім атручваннем вераналам. Напярэдадні здарыўся няшчасны выпадак з яе мужам. Ён зламаў сабе пазваночнік. Яго прывезлі дадому, ён быў пры памяці і жудасна крычаў. Ноччу ён памёр. Яна выжыве? Магчыма? Для чаго? За апошнія гады ў мяне было 5 падобных выпадкаў. Толькі адна спрабавала яшчэ раз пакончыць з сабой. Атруцілася газам і памерла, а 2 выйшлі яшчэ раз замуж. У наступнай палаце ляжаў мужчына, які ўжо 12 гадоў быў паралізаваны. Яго была васковая скура, рэдкая чорная барада і вельмі вялікія нерухомыя вочы. «Як справы?» – спытаў Жафэ. Чалавек зрабіў непэўны жэст рукой. Потым ён паказаў на акно. «Паглядзіце на неба. Будзе дождж, я адчуваю». Ён усміхнуўся. «Пад музыку дажджу лепей спіцца». На коўдры перад ім ляжала скураная шахматная дошка з фігурамі, якія мацаваліся да яе. Побач ляжала куча газет і некалькі кніг. Мы пайшлі далей. Я ўбачыў маладую жанчыну з напоўненымі жахам вачыма і сінімі вуснамі, якая была спакутавана ад родаў. Дзіця калеку з крывымі тонкімі ножкамі і рахітычнай галавой. Чалавека без траўніка. Бабулю, падобную да савы, якая плакала ад таго, што да яе не прыходзяць блізкія. Ім здавалася, што яна памірае занадта марудна. сляпую, якая верыла, што зноў будзе бачыць. Сіфілітычнае дзіця з крывавымі болькамі і яго бацьку, які сядзеў каля ложка. Жанчыну, якой раніцай адрэзалі цыцку. Яшчэ адну скручаную рэўматызмам суставу. Трэцюю, у якой былі выразаны яечнікі. Рабочага з раструшчанымі ныркамі. Мы ішлі з палаты ў палату, і з палаты ў палату паўтаралася адно і тое самае. Стогн і знявечаныя целы, нерухомыя, амаль пагаслыя істоты, клубок бясконцы шэраг плачу, страху, пакоры, болю, адчаю, надзеі, бяды. І кожны раз, калі за намі зачыняліся дзверы, у калідоры нас раптам зноў сустракала ружовае святло неземнога вечара. Увесь час, пасля шэрага паўзмроку палат, падобных на камеры, гэта пяшчотнае воблака мяккага залацістага бляску, пра якое нельга сказаць, што гэта такое. Жудасная насмешка ці звышчалавечае суцяшэнне. Перад дзвярыма аперацыйнай залы Жафэ спыніўся. Разматавае шкло дзвярэй прабівалася яркае святло. Дзве сястры ўкацілі ў пакой плоскую цялешку, на ёй лежала жанчына. Мы сустрэліся позіркам, яна зусім не глядзела на мяне. Яна глядзела кудысьці. Не, ў неведамую далячынь. Але я устрыхнул ад гэтых вачэй. Столькі ў іх было мужнасці, сканцэнтраванасці і спакою. Твар Жафэ раптам спахмурнеў. Не ведаю, ці правільна я зрабіў, але суцяшаць вас словамі не мела сэнсу. Вы мне не паверылі б. Цяпер вы убачылі, што шмат хто з хворых у горшым стане, чым пад Хольман. У некаторых, акрамя надзеі, нічога не засталося. Але большасць будзе жыць, яны паправяцца, вось што я хацеў паказаць вам. Я кіўнуў галавой. Правільна зрабілі. 9 гадоў назад памерла мая жонка, ёй было 25 гадоў. Ніколі не хварэла. Грып. Ён на хвілінку памаўчаў. Вы разумееце, навошта я вам гэта кажу? Я зноў кіўнуў. Загадзя нічога не ведаеш. Смяротна хворы можа перажыць здаровага. Жыццё – дзіўная справа. На яго твары з'явілася шмат зморшчын. Падышла сястра і нешта пашаптала яму. Ён выпрастаўся і кіўком паказаў на аперацыйны пакой. Мне трэба цяпер туды. Не паказвайце пад сваёй трывогі, гэта самае галоўнае. Зможаце? Змагу. Ён падаў мне руку і хуценька пайшоў з сястрой пра шкляныя дзверы. Перад ім быў пакой заліты бялюткім святлом. Я паволі пайшоў уніз па прыступках, чым ніжэй я спускаўся, тым больш цямнела. На першым паверсе ўжо гарэла святло. Калі я выйшаў на вуліцу, то ўбачыў, як ад гарызонту, быццам ад лёгкага подыху, плыве ружовае змярканне. Яно тут жа пагасла, зрабілася шэрым. Нейкі час я сядзеў у машыне нерухома, гледзячы в одну кропку. Потым я ўзяў сябе ў рукі і паехаў да майстэрні. Кёстар чакаў мяне каля варот, ён завёў машыну ў двор, вылез. Ты ўжо ведаў. Веду, але Жафе хацеў сказаць табе сам. Я кіўнуў. Кёстар глянуў на мяне. Ота, я не дзіця і разумею, што яшчэ нічога не страчана. Але мне, пэўна, сёння будзе цяжка не выдаць сябе, застаўшыся спад сам насам. Заўтра іншая справа. Тады я спраўлюся. Сходзім сёння вечарам куды-небудзь все разам. Канешне, робі. Я ўжо думаў пра гэта, я з Готфрыдам гаварыў ужо. Тады дай мне яшчэ раз Карла. Я паеду дадому і спачатку забяру пад, а потым праз гадзіну вас. Добра. Я паехаў на Мікалайштрасе. Я ўспомніў сабаку, павярнуў і паехаў назад, каб забраць яго. Магазін быў не асветлены, але дзверы адчынены. Антон сядзеў у глыбіні магазіна на раскладушцы. У руках у яго была бутэлька. «Падкузьмі ў мяне густаў», — сказаў ён. «Ад яго смердзела, як ад спіртзавода». Тэр'ер выскачыў насустрач, мне абнюхаў мяне і лізнуў руку. Яго вочы, асветленыя косым промнем з вуліцы, гарэлі зялёным. Антон устаў. Ён захістаўся, раптам заплакаў. «Мой сабачка, цяпер і ты пакінеш мяне. Усе мяне пакідаюць. Цільда памерла, міны няма. Скажыце вы мне, навошта мне жыць такому?» Гэтага мне яшчэ не хапало, этой маленькай безрадаснай лямпачкі, якую ён уключыў, ціхага шоргату чарапах і птушак і гэтага нізкарослага азызлага чалавека з яго крамай. «Таўстуны тыя то ведаюць. Але скажыце мне, навошта ўвогуле жыве наш брат? Навошта жыць нам, бедалага? Ну скажыце, пан!» Малпа ўскрыкнула, нібы паскардзілася, і шалёна забегала на сваёй жэрдацы. Яе вялізны цень заскакаў па сцяне. «Кока!» — усхліпнуў гаспадар, які ўжо напіўся, седзячы без святла. «Адзін і ты мой! Ідзі да мяне!» Ён падставіў малпе бутэльку. Малпа ўхапілася за яе. «Загубіце жывёлу, поячы гарэлкай!» «Ну і няхай! На ланцугу на год болей, на год мені. Якая розніца, а? Якая розніца?» Я ўзяў сабаку, які цёплым камяком цёрся каля мяне, і пайшоў. Жвавы сабачка, перабіраючы мяккімі шпаркімі лапамі, бег каля мяне да машыны. Я прыехаў дадому, трымаючы сабаку на павадку, я падняўся па лесвіцы, у калідоры я спыніўся і зірнуў люстэрка. Твар быў як заўсёды. Я пастукаўся ў дзверы да пад, прыадчыніў іх і ўпусціў сабаку. Застаўшыся стаяць за дзвярыма, я чакаў з павадком у руцэ. Але замест голасу пад я нечакана пачуў бас фрау Залевскую: «О, Божа нябесны!» З палёгкаю здыхнуўшы, я зазірнуў у пакой. Я баяўся першай мінуты сустрэчы з пад. Цяпер усё стало лёгка. Фрау Залеўскі была надзейны амартызатар. Яна сядзела за сталом велічна, нібы на троне. У яе пад рукой стаяў кубачак з кавай, а побач у містычным парадку была раскладзена калода карт. Пад з бляскам у вачах сядзела каля яе і слухала варажбу, што будзе. «Добры вечар!» «О, вось і ён!» – сказала фрау Залеўскі. «Па кароткай дарожцы ў вечэрні час, побач чорны кароль на самым даху». Сабака вырваўся і з брэхам пабег паміж маіх ног у пакой. «О, Божа!» «Гэта ж ірландскі тэр'ер!» – ускрыкнула пад. «Малайцом! Некалькі гадзін назад я гэтага яшчэ не ведаў!» Яна нахілілася, і сабака радасна падскочыў да яе. «Як жа яго завуць? Робі!» «А хто яго ведае? Магчыма, каньяк ці віскі, ці нешта такое падобнае!» Калі меркаваць па яго апошнім гаспадары. Ён цяпер наш? Наколькі адна жывая істота можа належаць іншай. Яна ж задыхалася ад радасці. Мы назавём яго Білі, добра, Робі? Калі мама была дзяўчынкай, у яе быў сабака. Яна мне часта расказвала пра яго. Яго звалі Білі. Тады я ўсё зрабіў як трэба. «Ён не брудзіць у пакоі?» – спытала фрау Залеўскі. «У яго радаслоўнае, як у караля», – заявіў я. «А каралі не брудзяць у пакоях. Ай, але пакуль яны малыя, колькі яму год?» 8 месяцаў. Гэта адпавядае 16 чалавечым гадам. «Ён не падобны да таго, хто не брудзіць», – заявіла фрау Залеўскі. «Яго проста трэба памыць, і ўсё». Пат устала і абняла фрау Залеўскі за плечы. «Я знямеў ад здзіўлення. Я ўсё жыццё марыла пра сабаку. Нам можна пакінуць яго тут, праўда ж? Вы не супроць?» Матухна Залеўскі ўпершыню, колькі я яе ведаў, засаромілася. «Ну, што ж, няхай сабе», – дазволіла яна. І карты паказвалі. Нечаканая навіна праз караля у доме. «Карты не паказвалі, што мы сёння вечарам ідём на шпацыр?» – спытаў я. Пад засмяялася. «Да гэтага мы яшчэ не дайшлі, Робы». «Ну, Робі, карты паказвалі цябе аднаго». Фрау Залеўскі встала, забрала карт. «Можна верыць, можна не верыць, можна верыць наадварот, як мой Залеўскі. У таго піковая дзявятка заўсёды паказвала на няшчасце ад вадкасці. Таму яму і здавалася, што трэба асцерагацца вады. А карты паказвалі не ваду, а гарэлку і піва. Пад. Я абняў яе моцна, калі тая выйшла. Як цудоўна. Прыходзіш дамоў, і ты тут. Ой. Для мяне гэта заўсёды як сюрпрыз. Калі я прабягаю апошнія сходні і адчыняю дзверы, сэрца ў мяне заўсёды калоціцца. Няўжо гэта праўда? Яна з усмешкай зірнула на мяне. Яна амаль ніколі не адказвала на такія мае прызнанні. Я і не мог уявіць сабе, ды і не вытрываў бы, калі б яна адказала мне чымсьці падобным. Я лічыў, што жанчына не павінна гаварыць мужчыне пра сваё каханне. У яе шчасце загараліся вочы, і яны гаварылі больш, чым словы. Нядоўга трымаў яе в абдымках, я адчуваў цеплыню яе скуры і лёгкі пах яе валасоў. Я абдымаў яе, і акрамя яе нікога не было. Змрок адступіў, яна была са мной, яна жыла, дыхала. Нічога не было страчана. Мы сапраўды некуды пойдзем, Робі. Нават усе разам, і Кёстер, і Ленц, Карл ужо чакае каля парога. А Білі? Вядома, і Білі з намі. Без яго куды мы падзелі прэшткі вячэры? Ці ты ўжо павячэрала? Не яшчэ. Я чакала цябе, але не трэба мяне чакаць ніколі. Это жудасна чакаць чаго-небудзь. Яна пахітала галавой. Ты не разумееш, Робі. Жудасна бывае толькі тады, калі няма чаго чакаць. Яна ўключыла святло каля люстэрка. Цяпер я пачынаю адзявацца, а то не паспею. Ты таксама пераапранешся? Потым. Я хутка спраўлюся. Дазволь мне пабыць тут. Я падазваў сабаку і сеў у крэсла каля акна. Я любіў сядзець вось так, моўчкі, і глядзець напад, калі яна адзявалася. Ніколі я не адчуваў так востра таямнічасці неспазнанага адвеку у жанчыне. Вот як у гэтых рухах каля люстэрка, гэтым раздумлівым назіранні за сабой, гэтым паглыбленні ў самую сябе, гэтым непрыкметным вяртанні ў падсвядомае самаадчуванне жаноцкасці. Я не мог сабе ўявіць, каб жанчына адзявалася, бесклапотна размаўляючы і смеючыся. А калі такое здаралася, то ёй не хапала таямнічасці, няўлоўнай чароўнасці, якая, здаецца, увесь час знікае. Я любіў у пад яе мяккія і ўсё-такі гнуткія рухі перад люстэркам. Як цудоўна было назіраць за ёй, Калі яна падбірала валасы, ці далікатна і асцярожна падносіла аловак, як стралу да броваў. Тады яна ў нечым была падобная да казулі і да танклявай пантэры. І для амазонкі перад боем. Яна забывала пра ўсё на свеце. Яе твар быў сур'ёзны і засяроджаны. Яна ўважліва і спакойна трымалася перад сваім адлюстраваннем. І калі зусім блізка нахілялася да яго, здавалася, што гэта ўжо не адлюстраванне, а быццам са змроку рэчаіснасці і тысячагоддзяў. Дзве жанчыны смела і пранізліва глядзяць адна адной у вочы адвечным мудрым позіркам. Свежы подых вечара з могілак наплыў праз адчыненае акно ў пакой. Я сядзеў ціха, я нічога не забыў з таго, што было пасля полудня. Я ўсё добра памятаў. Але калі я паглядзеў на пад, я чуў туп. Тую жалобу, якая была во мне, нібы опушчаны камень, як яна увесь час мяняецца на дзікую надзею і дзіўна змешваецца з ёю, як адно пераходзіць у другое жалоба, надзея, вецер, вечар. І прыгожая дзяўчына паміж асветленымі люстэркамі і лямпамі. У нейкі момант у мяне з'явілася дзіўнае пачуццё. Быццам гэта і ёсць жыццё. У самым глыбокім сэнсе слова, а магчыма і шчасце. Каханне з такім болем, страхам і маўклівым веданнем.